ستال دې سترګې په غلا باندې پويګم ستال سترګې چې کوم غلا کوي الله وې په دې پويګم توای ګنې ما او قتل او زه چا ونلی دم یو ذات چې غلا د ګوري او غدي ویني او لګره چې کمی وسوسه اندیخنی سوچونا تصورات تفکرات رازی اللہ و ایپاغی پوئے گم سکر اللہ پوئے دی خائن ادل آئین دسترگو پا غلا باندی وما تخم صدور او آغا چی سینی پٹ ساتی بیادی انسان غو گولا اولی دل کئی لپا آغی کاتا کے با حساب کیگی تا وګورئ چې ځان د چیرینو مونډرای خلا دنیا نه ځان پټ کړل چې یارا د خلک نه پويږي چې ساوري الله او زه اورم زه پويګم په دنیا کې چې څومره اورېدل کړی دي والله چې یو یو سکند حساب د سره کوي دی یو یو سکند حساب د سره کوي جبا دا اللہ نبی وی دا دو سیزنو زمانت را کئی دا جنت زمانت در کوم دا دو سیزنو زمانت را کئی نبی علیہ السلام وی دا جنت زمانت در کوم چی دامو دا غلط استعمال نو ساتل زمانت در کوم چی جنت تا بزی دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی یو جبا او بل شرمگاہ نبی علیہ السلام علیہ جنت زمانت در کوم دارنگی دی انسان ټول لاس او خپی دی انسان خوراک سکاک دا ټولا کاتا آرا کاتا پا حارا کاتا جی با دی انسان سر انسان سر حساب کی دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وائی چی دا عمر پا آخری مرحلہ کے نبی علیہ السلام با کلموز کو نموز میں پتے دعا بانے ختمو چی اللہم حاسبنی حساب یسیرا اللہ ما سر آسان حسابو کے اللہ دے زمان کل گناو نماغ کے دی اخلاص سر لغنی اللہ تا لگ متوجه شئی او دا ہوئی چه اللہ منگ سمر گناو نکڑی دی اللہ کاغذ منگ دا بدن دا هر اندام نشوی دی اللہ منگ در دا داغین اللہ توبہ و باسو دا خبر شما کمو کرا دی که تا سما سرا یوزائی ہے ہاں چه پا شریک اللہ دا توبہ و باسو یا اللہ زمون توبہ قبول کروا اللہ زمون گناو نماب کا واللہ چه طول جون دیر لوی پا خڑو بو کے روان دے دیر لوی خڑو بو کے دے او زمون رب چه داغا پا منگا مانے سمر احسانات تی صرف دا یو نظر چه زمونگا لگی دے ټول دنیا دا نعمتونه راړه دار دی یو نعمت نه قربان او دا سترګې چې دی کې مونږ له زمونږ رب نظر چولې دی مونږ په دغه نظر خپل رب ناراضه کوو دا د الله دا نعمت د الله د مرزا خلاف استعمالو الله دې زمونږ د ذهن توله برابر کی الله دې زمونږ د صفائی راولي الله دې وکړي اللہ وی و ترکنا بعضهم را پریبدو منگا بازی لدائی یوم ایزن پدا رضا یموجو فی بازن چه چپی بوئی پا بازو کے دا خلق بدا سی بجی بجی روانی دا آغ آدم علیہ السلام نوالا تر اخیر انسان پیدا کے دو پورے دا ټول بد الله عدالت رواني او په یو منډه وای کأنهم جراد منتشر دا سه ویل لگا په یو ځای باندې زیو د املخان او چرشی یو بل بل بل ټوپو نه وای دا سه په مخ رواني دا سه وای او جسنگ اللہ پیدا کرو انسان آغا حالت کے بئی دا اللہ عدالت تا براوانی کرنا کردان تا دا منظر مخیطا گوئی ہے اللہ و ایوانو پی خواب اس سوری او پک باو آلشی پش پیلائی کے اسرائیل علیہ السلام با شپیلائی وئی او دا ټول خلج دی دیول آغه आवाज پسې په یو دو په منډه رواني خبره اترې باندې د خپو کې شار وای او د سینې خشار وای منډه وای د سینې د منډه دواجې سینې له خشار خيږي او خپینه به کش خيږي نور بسنی همس او رګز د خپې کش او د سینې خش او ټول بچې د بلون کې د اواز کون کې بس رواني الله وای په جماعناهم جماع راوند بګو مونږه د ټول پر راوندولو الله وای ټول به وځي تر راوند کم او چې الله راوند کې نو ورزنا جانلما ارا اولان دی بکو مونگا دوزخ لیل کافرین آرزا کافرانو تا مخامخ اللہ وی جہنم با کافرانو تا مخامخ راولم کافر تا بوئی دغو گورا دادی زائده دی انسان جی سما لی ساخی جی زن کدنی دی پرشتے ویده دا دو زیون خیی چکل داد اللہ رب العزت رضا کرونا کڑی دنیا کی اخپل رب رضا کڑی با قرآن او دا سنت او دا شریعت اعتبائی کڑی ندتا پرشتے دا جہنم یو نقشو خی وی داد رضایو خوش قسمت آوی اللہ دے رضا کرے دے دا اللہ دے قانون اتباع دے کرے دا دے جنت آغا نظارہ و تاو خیوئی دیتا بزیدہ رضا دے ذکر نبی علیہ السلام فرمائی دے ہر انسان پا جنت کم زائدے و جہنم کم زائدے بیا دے انسان بخبل عمل بانے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی بیا دے انسان بخبل عمل او انسان چې د الله نه باغیو خپل ژوند د خواهشاتو تیر کړو دې ته له جنت هغه نظاره وښیي وایي دا د ځایو بدبخته د خواهشاتو غلامي دې کړې ده الله دې ناراضه کړی دی د جهنم هغه ټکانه ورته وښیي وایي دې ته بځې الله دې مونږ ته نښیي الله دې مونږ د هغې نه وساتي اللہ رب العزت وی الذین آکسان دا چاہتا بدا جانم راڑوان دا کولش الذین آکسان کانت آئینوم چی ویستر کی داغی فی غطاء الان ذکری پا پردو کی زماد کتاب نا جوان دے تیر شر زندگی تیر شوا و پستر گو باندی دا اللہ کتابو نلگو او دا اللہ کتاب دیو نکتل چی دائر آغستے وے او دائی کتلے وے جی زمارب ما تا پدی کتاب جی سوائی اللہ وائی دا دستر گی زماد کتاب نا زماد پند زماد نصیت نا پا پردو کے وے زندگی تیر شو جوند تیر شو زما کتاب بستر گو نہ لگو الذین کانت اغینهم فی غطاء عن ذکری اغلی دل سگے جو یرم ما د حقکارینا یرا زخو کو تا گورم نلستل نشم چبل وے نو اومبے بڑا تیار رالا چبل و بیانو نو اومبے بڑا تیار رالا داس بدبختو وکانو لا یستیعون سماع او چیتوانے نلر دا اوری دو اڑو گر دا اوری دو طاقت نلر پڑے تیار راتلا چھ قرآن وطا بیانو پڑے تیار راتلا اما خوراکی دا ماتے وی تا پلانی جنہی منکرانا لوی یہ غبونو کی ویسا چولو وی قرآن در شروع زمان وی مواتے شلر کدی غبوننے دا یا سچ کم نیلو دو جال مل گری نو وی ما تیوی چه خالا دا سوائی دو خوب دینا پویگم وی دا سوائی لکا دا مسئلی قرآن چه ویزو پا دی پویگم نا وی ما چه تا پختانا نی پختانا وی ای چه پختانا وام خود دی جا سوائی دی ما ازا پویگم نا وی ما چه تا پا دی سلا پویگی اجازه دیتا ہوا که دم ده ما پلوار خطایی راشی اوه ما و تبیده خواه خبره لکن بایده اولا قرآن که اللہ ویلی دی چه وکانو لا یستدیعون سماع توریدو طاقتیم نشتن و مای دیبا نیوم که دا پا دی حال که ملشوا پا دیبا سبا مولا جنازه کئی ماینو پا دیبا سبا مولا جنازه کئی سب ووائی کسما کسم خبریں بوارے ابل رد رہتا کور کے وہ رد پلان ہی رالا چکو ردا تو خدا نے یار پکار رہا چکر جنت دو زخ میرا دیوی چی جنت دو زخ نشتے رتا اسان لا سے کار قتل دم اسان لا سے کار قتل رے چی انسان زرتور شی دا اللہ یارا زن اوزی بیا انسان دا اللہ دا دن پا خبرا اور دو بانی تنگی گی کسو کے وطوائی آغی بانی پوئی گی نا اللہ دن دا پوئی آغا توفیق سلب گی تڑی دا خطری خبری دی ورپسے اللہ تعالی رد شرکی اور رد کئی بمشرکین بالعباد الصالحین اب حسب الذین آیا گمان کر دے آئے کسانو ایتخذو عبادی داشی نسلی دی زما بندگان من دونی اولیاء آبی زمانہ کار سازان مددگاران دے زمانہ سمت لب دے اللہ وی کارساز مددگار خوزیم بغیر دا اسبابو چی آواز ورتا کی گی او امداد دینا طلب کی گی نو اخویو اللہ دے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ وی اے انسانان استاس رب وی ادعونی استجب لکم سہاجت موی سب تکلیف وی سب مشکلات وی سب مسئلہ وی زمان واری اللہ وی زمان واری استجب لکم تاز سوال پر یاد بقبلوم ان الذین یستکبرون عن عبادتی یقینن آکسان چاگئی اعراض کئی زما د غختلونه عن عبادتی ای عن دعائی زما د غختلونه اغه جیدنو اعراض کئ مانه نه واړی زما نه بغیر د بل جانه واړی بل چا د فریاد کئ او مشکلات حل کولو طلب کنه کئ حاجتونه دینا سرکولو دا پارا چیدنو پریادونه واتا کئی اللہ وچه ما پریدی و زما پزای بل نگواری سیدخلون جهنم داخرین زردا چه دلن بشی جهنم دا زلیلا زلیلا با جهنم دا دلن کی گی چه اللہ پریخو او دا اللہ تبارک و تعالی پا زائبانی حاجات طلب کول دا اغد بندگانو دا مخلوق نا دا گئی مولی سے وی اذا تحیرتم فی الامور فاستعینو بی اصحاب القبور کلچه اس دنیاوی معاملاتو کے پریشان شوئی قبرونو والا سر امدادو غواڑی قبرونو والا سر امدادو غواڑی علاکہ اللہ وی وقال ربکم ادعونی استجب لکم و انسانان استاس رب وی مانو غواڑی مانو غواڑی اللہ وی زبستاز سوال پر یاد قبلوم اللہ وی مانو غواڑی دی وی قبرونو والا نو غواڑی دا اللہ مقابلے شروع کرے دا دا اللہ مقابلے کی لگیا دے دا اللہ رب العزت وی چی سوک کم خلق آغی دا گمان او خیال لری چی پدے انسانانو کے سہستی دی سا بزرگان دی چی آغی لاللہ اختیار ورکڑے دی آغی دو برخی خواندان دی آلان کی اللہ وی ما کان لهم الخیارا نشتر اید دی پلاس کے سے اختیار اللہ رب العزت وی ز خالقیم ز پیدا کولو علیم اللہ رب العزت وی او اختیار زما دے او دا ٹول کائنات زرے زرے اختیار ما سخ دے او بیا وی ما کان لهم الخیرا نشتے رے دے دا پارا سے اختیار اللہ وی دے دا غز اختیار نشتے انشاء اللہ و اختیار و زغانیش دینا تو سکے سورت قصص ہو گو رہی شلم سپارہ سورت القصص اتش پیتم نمبر ہے 68 نمبر اتش پیتو وربکا یخلقو ما یشاء و یختار حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ وئی وئی ما یو رضی ماسخوتان بیانو کن اما سر توحید میں بیانولا وچی درس میں بس کن بیان میں بس کن نڑکی میں دارا لیل چیارا ننخور علی اللہ دا توحید دا مسئلے دا بیانولا خطو فکرا کن ایچی ادشو ما یہ خوب گرا دا سوکوائی چه بیان دی خوک خطا خدا یا دونه دو صورت کسس پریخی دی چه و ربکا یخلکو ما یشا و یختار ما کان لهم الخیرا سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون و ربکا یعلمو ما تکنو صدورم و ما یعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون ده صفاتنا بغير ده الله ده بل شاكي دي شي ده بل چاندي شي كده بعد قسمت انسان وي چ الله جوانده ذات خالق کائنات مختار کل اغا پریگ دی او دی امڑی قبر تا ادری گی اغا تا وی بابا سمرا بات قسمت انسان دی دمرا سوچ دے کہ جی بابا مر پس دے بابا مر پس دے تا دی سواری بابا خپل غریب دا خور لان دی پروتے اللہ تا مختاج دے دا اللہ نبی وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې مړې ژوندۍ ته په دعا کې محتاج دی، مړې ژوندۍ ته په دعا کې محتاج دی. نتلاړې ته وای بابا مال او غواړه، نتو وای نه زه دې بابا ته محتاجم. د الله د نبی وینا دې الټا کړه، بد قسمتہ بدبختہ. دو رو ربکا یخلقو، او رب سا پیدا کول کئی، یعنی رب سا خالق دے د کائناتو، ما خالق پیدا کئی ما یشاو، اغسا چوخ خیشی و اختیار. او اللہ و اختیار من زیم زرہ زرہ دا کائنات پیدا ما کرنو، اللہ و اختیار زمان دے چی پیدا کرے اللہ وینی اختیار بید اللہ نی. یہ سڑیا یہ سڑے لوخے جوڑے، لوخے کٹوائی جوڑا کرے دا، مانگے جوڑ کرے دے، او دا سے ایخی دا خرسی، او تراشی او تدین آئیو کٹوائی والی ادا سے دا زمالا، او دا ما جوڑا کرے دا تو اینا دا زمالا جنگ بسر نہ کئی چو دا زمال کسا جوڑا کرے ما دا او دستا. تو اللہ وی پیدا کرے ما دی و اختیار پی دبل، ما کان لهم الخیرا، اللہ وی چرے چرے نشتے دے دی لرا سے اختیار. ما کان لهم، ما پا کان داخل کرے دے. تپوس علماء لکو ہے سمانا کئی پس دنیا کے چرے ہم دی اختیار نشتے دے سو، او چرے ام نشی کے دے تر قیامتا، نی مخ کے چرے اختیار ہو نی تر قیامتا پولیس اختیار کے دیش. اللہ وی چرے چرے دے سے اختیار نشتے، تسلہ وی چی اللہ وی اختیار ورکڑے دے دے بیام وی نا ورکڑے دے اللہ وی برخ ورکڑے دا. نو اللہ وی سبحان اللہ، پاک دے ذات دا اللہ و بدبختا دا اللہ ذات پاک دے. و تعالی عما یشرکون، او چت شان دا اللہ دا غسنا چی دی اغسرائی صداران جوڑائی. ورپسی دا غسی زبیانو قرآن خو چی سم روائنو دمرا خوگیگی نو، چی سم روائنو دمرا خوگیگی، سم رو خوک کلام اللہ را لگلے دے، سمرا خوب کلام را لے گلے دے کا نہ دے. واللہ چی سڑے ہوئی قسم پا خدا دے، زما خود اللہ رمان دیوم اللہ چی مرگ راولی دا سراولا، چی مرگ راولی دا سراولا، چی دا غستا دا کتابی، او دا غستا دا غستا چی کم جب را کرنے دا اللہ دائی، او چی مرگ را دی اللہ چی پا دی رازی، چی را دینا بغیر نرازی. اللہ وی دی گمان کئی ایت تخیزو خو کافری و دا مخ کے ویدی نیخا کافری و تا افا حسب اللذین کفرون دا مخ کے ویدی آیا گمان کڑے دی آئی کسانو چھ کافر دی، یعنی دا عقیدہ دا کافر دا، ایت تخیزو عبادی دا چونی سی بندگان زمان من دونی اولیاء بے زمانہ کارسازان مددگاران. ادا زنانا خو غریبانانی کل بابا تنور تا کزئی کل کوئی تا کزئی، چی تنور کے دن اڈوڑای پریوزی کوئی ویا مڑنی را مدد شے اڈوڑای را والا رالا شاو سی تنور تے کس کا یو پل خو خلال دو زخ دو ورے او ساتے ادی پلے تنور تا کزئی او چه بیاستا اوش لیگی او بوکا پریوزی یا مردی ورام او سی کوئی دا کس کا دا عقیده دا. او چه دا قرآن دا دی عقیده خلافی نو پا گرد وارو بساری، پا گرد وارو بساری. قرآن انسان تا یوڑی را تولا عقیده خی، یوڑی را تولا عقیده دیر مضبوطا. اللہ دی مونگ تا دا دا قرآن والا عقیده را نصیب کی. اللہ وی چه چا دا سوچ کرده دی و خیال کرده دی نو الا اعتدنا جهنم، یکینا نا منگا تیار کرده دی جهنم دوزخ للكافرين نزلا دپارا دکافرانو ملمستیا شابسی دائی ملمستیا دا اللہ جمع تا پستر گنو خی دیوائی من زان وجل دے تس خبری دیدا نبوی منگا پیر بابا لتلو او بیا بچرائیو نو ای زمنگا پیزار با پخپو که نتو و ایخپی با مو پرسی دلی وی او ابتا با بیا کٹ که پراتو و ای دا پاسی دو بنو بابا لا سلا و ای دا سلا دا سلا و ای دا چیدنو دا دا خدای گلو ندی و خدای والا برخ ورکلی دی او مزار او قبر لطلل سواب دی او سڑیلل شیل دی سحاجتو نئی اغا اولان دی کسا مشکلاتی اغا جتون اثر شی مشکلات حل شی الذین آکسان دولا سعیم فی الحیات الدنیا چه خطا دے کوشش دا غی پا جند دنیا کی زان کرو لے دے واللہ وی دا آر سا خطا دی خطا دی دیکھ سعی سنش دے دیو ایمونگا مولود شریف مناوو ولی وی دا پیغمبر تعریف کول سا بدکار دسا منگو ولی بلا میاش نوا بلا رز نوا بلا هفته نوا دا اللہ دا نبی تعریف دا کال دول از میاش دی دا آری میاش پا هر رز که کوا کان صرف یو رز دی پیغمبر یادی گی بار آری بولا ول باندی دا وی منگا سا بدکار کوو اللہ وهم یصبونا او دی گمان کئی انہم یحسنون صنعا چیکنن دی خستا کار کئی جنے خستا عمل کئی چودہ اگست چی سک مناوئی نو اغیی ثواب نگنی دا چی بار ربیع الاول مناوئی نو اغیی ثواب گنی نو چی ثواب گنی دین و اتوائی نو دا بیداد تے دا اللہ نبی نے کڑے صحابہ نے کڑے تابعین و تبع تابعین نے کڑے نو چھ کم مقصدی خبر ہے نہ غنہ کی آ ٹی خبر ہے پدی رضوانے تعالی اللہ زادی در کہ دوڑے کا تنا پلو کا یا اللہ شکریہ ادا کا الحمدللہ شکر دے چھ مونگ دی اللہ دے خپل ملک خاوندان کو اللہ جمعتون دی بکے سار دین مرکزون دی بکے الحمدللہ مسلمانان بکے اسی گی دا الحمدللہ وای خدا نہ چکر ڈے گے باو سیدنو ملک با دے پا مخا غستے ہی ہو دا سیدنو آغا سبا گے چی آغا دیندوانو کاری دا نا اس بارا ربی الاول مناوینو آغا دین او ثواب گنی آغا بیدت تے محرم کے عاشورہ مناوی دا حسان حسین دا شہدہ و رز مناوی ثواب گنی یو خو بیدت تے بل بلا بگئی نور کو پریاد شرکیات کئی دا سیزو نشر دا دا بیدات تی دا غلط تی اگر کہ او سڑے غیر شرعی کار نکئی ایو دور کا دا نبل دا اللہ تبارک و تعالی دا شکریہ دا کول دا پارو کی ٹھیک دے او دانا چی گڑی کی دے اگر شرعی کارو نا دے اگر غلط تی غلط آرے او سڑے جا غلط کئی مونگا دا غلط ہو کچھ غلط نہ کہیں اور صحیح کار کہیں نو بیا بکے سے مسئلہ نشتے خلا کہا چھ غلط کارو نہ کہیں اور پا غلط ہو بانے ورختشی آغا چھرے نو آغا غیر شرعی کار کولو سرا سڑے گنانگاری گی بدعاتو کولو سرا سڑے دو پیغمبر دو شفاعت نہ محروم کی گی شر کولو سرا سڑے ہمیشہ جہنمی کرزی دیا دو قرآن اور دو سنت پہ سرلا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وولد دعا کول بدکار دی مونا دعا خو عبادت دی کنا چی عبادت دی نو دا اللہ دا نبی پا طریقہ بے کے وی دا سب بدکار دی نو مونگو چی خا کارو نو پیغمبر ولی نکو پیغمبر ولی نکو خا کار دی نو پیغمبر ولی نکو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ سر محمد رسول اللہ ویل بدکار دی سو دا پر بانگ چې لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله بد کار دی او بد کار دی کنه صحابه او نبی انسان دا طریقه نه واخولل چې تاسو سره پیغمبر او صحابه یو ځای کې او عمل لږه کړي او ته کې دین او ثواب یې ګڼو بد کار دی کنه خلاف د پیغمبر او د صحابه کې کنه وهم یصبون انهم یصنون صنعا او دای ګمان کوي چې کینل دی چې ګینه دی خسته کار کوي اولائک الذین کفروا بیا وتا کفروا وی اولی وی ابا حسب الذین کفروا بیاوی الا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا اسوی اولائک الذین کفروا دا کسان دی چه انکار کرده بی آیات ربیم دا آیاتنو در اخپل ولکائی او دا پیشی دا اللہ وی زمانال تینا سوک پری کرده را غلوی پریدا دا خبر پریدا وی نو فحبتت اعمالهم نو برباد دی اعمالونا لدائی نو چه برباد شو نو وزن پکی پات شو نا برباد خو برباد دی نو عمل وزن دکم نه نرالے نو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو او بند رو دی پارا پرد دی قیامتا تول دی عملونو دی عمل کی سجار تعلولو دینا نو دکاندار لا خراب شوړی کنا هدا ټولې په خې باندې راوړی کېږي هغه دا وېدا هغه دې لرکه زاله دا دا هو کېږي ټولې و بیا ته لوي دا تللو دینالو یو ورغوا پلا د دې مشرک او د بدعتي دا عمل و تللو دینالو سبه ولا وتلی وې دیو امام مولود شریف کړه وې سواب می گٹلے وی دیو پا دی خوش پیمائی گئی چی دابا مالا تلی او سواب بمی کی گئی اللہ وی دارا تللو دینا نو دی غرس لدلے وی او دو بابا نا توشوے دی او دی را دی پا غرس کے ناسو او دوی داز سواب گٹم دیو سبا وائی چی دابا مالا اللہ تلی دارا تللو دینا نو دا تا شرکیه دا بیداد کلی دا بطلی اللہ تا تا دا تلیل دینانو دا ربی مال دی دا بدل سلا تلی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو قائم بنکو دیلرا پر عدد قیامت کی آتول دا عملنو یو ایت تکیمان قادشه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ادلو صلی اللہ جی کہاں اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا انسان لا اللہ عجیب ذہن ور کرے دادا سے کمپیوٹر دے چھ دے کے بٹن نشتے ادا پخپل اٹاک کئی دا خپل اٹاک کئی جسے چل شوے دے آغا سے چل شوے دے تب ایرا زمانہ سیئر دیسا خبر اگا او پرتائی اگا میموری کارڈ کے پرتائی دارا چھے کم دینا بس بیا ٹک شی آن دا خبر اگا دا خبر اگا الذین ادول قل حل نبیوکم بالاخسرین اعمالا دید او آئے خبر در کم تاستا استا پچھا پا آغا چاوانے چ هغه ډیر تاوانی اعمال او خاوندان دي په ډیر تاوانی عملونو سره ډیر تاوانی خدا دی چې د پخپلې کړي د ثواب نیت دی دیو چې پیر بابا لخ پیدل ته د ثواب ګټ کنه دا سمره نقصان یې عمل دی ها ځان هم چې د نستړی کړي خپل هم پړسی دي دي او ارته کې به د ثواب سملاوی جوړونه دا خلق دے الذین دل سائلون فی سائلون فی الحیات الدنیا چی دنیا کے کم عمل کرے دے اگر کوشش اغیر برباد شوے دے خطا شوے دے اگر کوشش غلط ہو اگر کوشش غلط ہو چی غلط دے کوشش دے اگر پر جند دنیا کے اگر اخبلا یوائی گی نمون خکار کرے دے اللہ و جانم بے ذائکم او دا عملون الان طول ندی تلل ندی نذالک جزاهم جهنم دا دارنگی سزار دی جهنم دی دی دا پارا بل سشتر نبیر دو زخنا بی ما کفرو بیایوی پسلو رمزل پس سبب داغی چی دی انکار کرده دی بیا بیا بیا بیا دا کفر لب دی سلور دل زکر کر دارا چا دا پارا افا حسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء ويمرن دي پنجيانو بل سودانيش تو وراش قال القران تكينا سودا باندې او پوجي استام دا سودا جوړي يا کنا دا چل بين وتاي افن ساغسته ذلك جزاهم جهنم دارنگي سزا دي دوزخ دي بما کفرو و وجد آغی چی دی انکار کرو و اتخذو آیاتی او نسلیو آیتو نظما و رسولیو زوا او رسولان زما پتوکو سرا چونکه دو غلط لینا اغسطیو او آغی تی سیوی چی دو قرآن آیت بر آغی غو بیانی در دو با مسخره شروع کرا دیا ہو برا دیا دو پکلا سنوی دین را وڑا دی اذا دې په قران لري خو دوی دا په پیریانو په قران کې دي او قران سره ټوکی کېږي په پیریانو قران پکې کمی و دي خو زه چې زوام زه شکر دې پښتانه په خلې شکر شه یو قران بل قران شته بل شته او یو قران نو غل په پیریانو شو دې دا سپادې شو څنګه لگان شو غریبانا قرآن خودی مال را که تا دغا سپادی شو بد کسمتا تا دغا سپادی شو دیوی ما سا خم سشتی آن بلکل دی غریبم بل سمنیم نا بد دس دغا سشتی کسی کتاری پلانی وقت که با پلانی مولی سبدا سکڑی و پلانی مولی سبدا سکولو پلانی بابا بدا سکولو پلانی بدا سویو ممتا بدا سویو دادا سخا دادی غریب سخا بد قسمت انسان نو قرآن مقابلہ کی دس جنا دو پیغمبر خبر کو دو پیغمبر دو سنت خبر کو چو دا وعدہ دے دا اللہ دا نبی طریقہ دا جیسے اڑیا دمو پجی طریقہ بانے وعدہ کو دا اللہ دا نبی سنت و سرے و خاندل تو کیا سرہ ہو کر دا بدا والا سنگ وعدی جدا پجی طریقہ ہی دا سی بکی دا سی خلق کنڈے وادئی دا بکی کونډې واده لري بل چا ته ودیږي داس په چپا په سنت طریقه باندې مونږ ولا واده وکړو چې په چپا یې نه سنت طریقه یې نه بچایي چپا سنت طریقه را مړه غلط تعبیر کې د سنت د پیغمبر غلط مطلب بیانې د پیغمبر طریقه هغه چپای پیغمبر وای نکاح او په ډاګه تړای چې خلکو د پته ولګي چې نکاح او تړلې شو چې دا پته نه چا د جدي نکاح تړې هغه د پلانې د خزر کم نه راوستي باندې چې دا د چته نه راوستي دا د نکاح نکاح تړې کنه دغه څه دا وای بنا بیا وای بنا د الله نبی وای نکاح به وتړې د ګڼو کسانو په مخ کې چ خلکو ته پتا ولګی چې دا نکاح تړل شو دا د پلانی لورو د پلانی د زوی خدا شو پیغمبر وای دا بچی کم دینو علل اعلان جارن باران دی پپټه دی ولازی خلک وراغونډي نکاح وتړو مولای سره ویا وسترا دای کنه سایت ته شي و چې را دمره شرم کارون سره کوئی نکاح دا وای کینا خلکو په مخ کې دا نکاح تړل چه خلکو تا پتا اولگی چه دی جنی مهر دمرا مقرر شو او دا شدین و دا نکاح بشری طریقه بانه اتارلی شو دا شدین اب یا دا سه سو اظهارو کا چه ماحول ما شره که پتا اولگی چه نکاح اتارلی شو یو دو دری دازیو کا او دانا جه اسمان پا مخب بانه والا او خلق غریبانه پا کورنو که تن کا یو درې څلور ډزې وکا چې خلکو ته پته ولګي چې نکاح وتړل شي سیوا ملي دی ویل ورها اے شانو من بچا وی چې ډزې کوي نه نه نه نه دا صرف د اظهار د پاره چې پته ولګي پوه شوې کنه یاره د دور کې پدای باندې با یو درې ډزې وکي کنه نو دا لکه د هغه د پاره اظهار دی خبره بره لګول بل پر نه بیا یې ها تمبل آو تمبل چا تیری تمبل پیجنی ایدون کی تا ویشای تمبوری تا تمبل وی غاٹا بلانی اغیر تمبل وی وی دا تمبل لی نی تمبل پیجنی تمبل جهات والا ورکا دیده تا بیادا آرس پڑ آغا تمبوری او آغا دولکی او آغا سبل بل سگندون دی آغا نمونه او سبل بل شانی خی آتول دا شیطان اوزار دی ورپسې الله تعالی ترغیب ورکړي او بشارت ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راړو د الله تبارک وتعالى د کتاب په خبره باندې چې کارساز مددگار بغیر د الله نه بل څوک نشته وامن الصالحات او عمل وکا موافق د سنتو د پیغمبر خلاف د پیغمبر اونکو کانت لهم ویبار دیر پارا جنات الفردوس نزولا باغنا دی فردوس مل مستیا فردوس دی یخ سورو والا شیخ علین سے مانا شکم کئی یخ سورو والا باغنا دی یخ سورو والا مل مستیا دیتا مل مستیا کے دامی لاویگی خالدین فیا همیشه با سیدون که پاقی که لای بغون آنا حوالا کوشش با نکی داغینا داوڑی دو داغینا پر چارل کی گی بیا زلبه دلن کی گی سوال نپیدا کی گی دا اللہ کلام سمرہ دا برکاتو ڈاک دے سمرہ دا حکمتونو نڈاک دے اللہ و ایکلو آیا زما پیغمبر لو کان البحر مدادن کچری شید دریاب سیی او د دیمرا یا د ټول دنیا و سمندرونا لکه سر سورت لقمان کې چې بیا راځي الله وای کدا ټول سیی شي لکلمات ربی د پارا د لیکلو د معلوماتو د رب زما چې الله چې کوم علم دې دغه څوک اندازه لګول شي ولا يحيطون بشيء من علمي الله وي احاطه نشي کوله دا مخلوقات بس سي سرا دا الله دې علم لا دا شو لاړه دي ځای کې دي کې پاڼي ها یو دا شوانا دا ټول دنیا سمر ونی او بوٹی واخو اللہ تعالی تا دا آغی دا ټول دا پانو شمار معلوم دے صرف دا یو خبر اندازہ سو کولشی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللَّهُ جِدَ سَوْغَارِ نُوَحْيُو كِي پِغَمْبَرْتَا وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دَا اللَّهُ عِلَمْ أَغَدَ أَسْمَانُنُ وَهُدَ زْمَكِ تَتُولُنَا چَاپِرَا لِي دَا عَرْسَ دَا اللَّهُ پِ عِلَمْ كِي گِرَ دِي لَا يَعْزُبُ عَنُمْ إِسْكَالُ زَرَّا وَبَرَابَرِ دِي اوِي زَرِي دَا غَنَ سَشِي پَتِيگِنَا لَنَفِدَ الْبَحْرُ نو اللَّهُ وَي خَتَمْ بَشِي لَوْ كُلَّوْ كَانَ الْبَحْرُ اُوَيَا كَچَرِ شِيد رِيَاب مِدَادًا سِيِي لِكَلِمَاتِ رَبِّي دَفَارَ دِلِكُلُو دَمَالُمَاتُو دَرَبْزَمَا يَادَ سِفَتُنُو لَنَفِدَ الْبَحْرُ نو خَامَخَا خَتَمْ بَشِي دَرِيَاب قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي مخی دا دینا چه ختم شی معلومات دا رب زمان ولو جئنا بی مثلی مددا اگر کار عدل لکو دا دیم را پا نور اسی ایسرا دا دیم را نور اسی او دا غیم را نور اسی او دا غیم را نورا یو پا او بیا او پا ڈبل سوار لس دا غیم را نور سیوا اللہ و ایدا سندونا با اوچ شی زما معلومات به ختم نشي قل اوایا زما پیغمبره صورت ختمي قل اوایا انما انا بشر مثلكم فل سبا دالني خبر نه دا څنګه چلله پس تاسو غو انسان ما خدومره خبر الا ايها الیا وای کول شماتا ز پیغمبر يم تاسو ني وای رسکیږي انما الهكم اله واحد خبر دادا کا ساز مددگار ساسو کا ساز مددگار دے یکیو دو فمن کان یرجو لکا ربی مخی خو بیانو کو کرا خا کی دا خا عمل بدا کی دا بد عمل اس چھ دے چاپ زین کے دعوی چھ قیامت برازی بس آسو کاشوی چه اکیده لرید پیشهی در اخفل فلیعمل عملا صالحا نو عمل لکوی عمل موافق در شریعت در سنت در پیغمبر مطابق بل ولا یشرک بی عبادت ربی احدا اولدی صدار کئی در عبادت در اخفل سرائیوتن ایس سوک دی ام در اللہ تعالی پی عبادت کن شریکی اللہ زمون کا آغا اکیدرا نصیب کی چکم دا قرآن سنت تا اللہ زمون کو تایانا پول معاف کی اللہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدیا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَا لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ کاف ها یا عین صاد. الله تعالی پوه دې د دې حرفونو په معنا. ذکر رحمت ربک دا ذکر دے بیان دے دا رحمت دا ربستا عبدہو زکریہ پا بندخ پل زکریہ علیہ السلام اذنا دا ربہو کلچے فریادیو کا رب خلتا ندا ان خفیہ فریاد پٹو قال ویوی ربی اے رب زمان انی یکینن زچیما وحن العزم منی کمزور شوی دی اڈوکی زمان واشتعل الراس شیبا او بمبل شوی دے سردما د بوډا والینا ولم حکم او نیم ز بدعا ایک رب شقیا پوختلو سانا اے رب زما بدبخت محروم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا او یکیناً زا یاریگما پا وارثانو مِن ورائی رُسْتُخْبَلُ وَكَانَتِ امْرَاتِ عَاقِرًا او دا بی بی زما شنڈا فَحَبْ لِي نُرَاكَ مَاتَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًا نخبل آرخا یو وارس یرسونی چی میرا سنبال کی زمان و یرسو من آل یعقوبا او میرا سنبال کی دا آل دا یعقوبنا وجعلو رب رضیع او ویگر دے زمان ربا پسند خوخ یا زکریہ ویل منگا اے زکریہ انا نبشرکا بغلام منگا زیر درکو تاتا پہلک سرا وکانتن اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ یَكِنًا مُنْغَا خُشْخَبْرِ دَرْكَوُ تَعْتَا پَحَلِقْ سَرَا اسمِسْنُهُ يَحْيَا چِنُمْ دَعْغَبَا يَحْيَا عَلَيْهِ سَلَامِ بِي لَمْ نَجَعَلُوا نَدِي گَرْدَ وَلِمُنْ عَغْلَا من قبلو سمیاد دینا مخی اہم نام قال اویل زکریہ علیہ السلام ربی رب زمان انا یکون لی غلام سرنگ بوی زمان بچے وکانت امراتی عاکرن او دا بی بی زما شنڈا وقد بلغتو او یکیناً رسیدلیم دا بچی دی زکنی زکنی وقد بلغتو او یکیناً رسیدلیم دا منال کبری منال کبری دا بڑا والینا عطی انتہاتا قال ویوی وطا کذالکا دارنگ باییتا قال ربکا ویلی دی رفسا ہوا علی حینن داکار پا مابانی حسان دے و وقد خلقتك او یقینا ما پیدا کړی ته من قبل د دینا پخوا ولم تکو شیئا او نویتا یسید قال اویل زکریا علیہ السلام رب جعل لی آیا اے رب زما اگر روا زما د پارا نخا قال ویوتا آیتو کا نخستا چدا اللہ تو کل من ناسا دا چه خبری با نشکول دا خلق سرا صلا صلیال سویا دریش پی ورز برابر پورا فخرجا ولا قومی نراوت آغا حکوم اخپل باندی من المحرابی دکوٹا گئینا پا اوحا الیم نشاری اکلا آغیتا ان سبیحو داجے پا کی بیانوی داجے تسبیح وائی دخپل رب بکرتن و عشیع سبا بیگا یا یحییٰ اویل منگا اے یحییٰ خذل کتاب واخلا انسا کتاب بقوا پتا کسرا ومضبط آل سرا و آتینا الحکم سبیا اور کرو منگا اغتا حکم پوڑکوالی کے الکوالی کے وحناناً او نرمی کون کے ہو من لدننا دترپا زمننا وزکا او پاکو وکان تقیا او پرزگار وبرم بوالدئی او احسان کون کے ہو دو خپل مور اپلار سرا ولم یکن جباراً عصیا انو آغا سرکشا ناپرمانا وسلام علیه او سلامتی علا پاغ باندی یوما ولدا پا کمرز چی پیدا کریشو و یوما یموتو او پا کمرز چی مری وَيَوْمَا يُبْعَثُ حَيًّا اپکم رضا چرا پورتا کول بشی جواندے سورة مریم مکی سورت دے ترتیب نزولی کے سلور سلو اختم نمبر دے نازل شوی دے پد سورة فاطرنا او پا ترتیب دی نزول کے نلسم نمبر دے پس دی سورة الکہفنا دی سورة مریم ربط مناسبت دی مخی سورة سرا پسو وجوہ دے یو وجہ دادا چی پا مخی سورة کے رد شرکو او پا غیبان دی دلائل نقلی پیشکول نپدی صورت کے رد شرکی پا دلائل نقلیو سرا ندا صورت دی دمخی صورت سرا متصل لارا یا مخی صورت کے دا انبیاء علیہ السلام او دا اولیاء کرام ذکر کو چاہی عالم الغیب نو نپدی سورت کے دا ذکر کئی چا انبیاء علیہ السلام او اولیاء کرام متصرف نو نزکے دا سورت دا مخی سورت سرام متصل لارا مخی صورت کے اللہ تعالی نفع دے علم غیب کرے ہوا دے موسیٰ علیہ السلام نا چھے موسیٰ علیہ السلام پا غیب نہ پوئی دا اگر دا حضرت حضر پا حال پوئا نشا نفع دے صورت کے دا ذکر کئی چھے دا وڈیر لوئے جلیل القدر پیغمبرو کان مخلصا و کان رسول النبی و اللہ وی وقربناہ نجیا ما دا پارا دا راز رانیز دے کڑو او دے اللہ تعالی چون کڑو خسرد آغی عالم الغیب سا چی متصرب نو اللہ تا عاجزو دے سورت کے اللہ تبارک و تعالی عجز ذکر کئی دا مستفین و دا آغا چنشو مخلوقاتو ذکر دا سورت دا مخ کی سورت سرا متصل لارا سورت کے عجز المستفین ذکر کئی آغا حسائی چھ آغا پا دنیا کے و کائنات کے اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کری دی بکا انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام او پرشتے دا اغا بہترین مخلوقات دے اللہ تبارک و تعالیٰ دا اغی عجز ذکر کئی چہ دا ٹول ما تا عاجزو او ددائی پا لاز کے سی اختیار نو سورت وی سے دے اول عیسیٰ کے